ci yërëm na xeet def ñu yërëm moo tax yërmande yàlla moo gën a yàq ñu gënal yàlla. Ñu gën a yàlla yàq na lool, waaye yërmande gën a yàq na. Kii gërëm nag dañ ko gërëm ba lëpp dañ cee fay, ndax que lañ ko sa doon def na ko, moo tax kooku moo gën a tudd moo tax kon ba ñu gën ko mooy njëgal gërmaan yàlla. Ñu tuuti la ko yàlla jàpp soo def na kon ñett yooyu dem xanaa boo bokk ci bi war a bokk ci bëri wala boo bokk ci bëri xel naa kenn du boole ñàkk ñàkk ñi tàggat ci fale. Kon moo tax di góorgóorlu ci yii nga xam ne ay santaan la am na solo, waaye am na ko xam ne moom loola moom xeeb na ko, du yërmande la, du njëggal la, du gërëm la, waaye am na ko gënal. ñooñ nag ñoo ñu yëg yàgg nga xam ne daf ñu lenn ngir fàkk fay jaar, waaw ñu def lu dañ ko màggale yàlla yëg na lu ñu war a def doon ci dugg nañ ci dara. Boobu nag mooy bi gën a mag bi ko sëñ tubaa wax, boobu nag ñu yëg yàlla ak ñoom. Moo tax sa taalim lu mu bëri bëri baax na dañ ko jëf naam wax ci ñoom yaakaaru aari boppoon na ko wa qultu li suddi wa tanazzuli wa tuqa taqalaw ma bayni wa ma bayna al-awa wa wax naa ne sama rëddu adduna gi sama ragal yàlla gi ak mboolem sama xetu jaamu yàlla taqalaw ma bayni wa ma bayna al-awa jox leen sama dent sama topp sama yàlla du yéen laa yaakaar. Te daan wax ku yaakaar say jëf lu jëfe rëy rëy lu bëre fa refet da nga yaakaar matul yaakaar lu tuuti la bu tàggee wax yàlla xoola ak nag bi rek loo tax lu bëri bëri bëri bëri ak ko saa du la dëgg te dëkkul fi ak bi bu gàtt lee fi def te ñu ngi jëm ci kër goo xam ne mooy këru dëgg dem fa deseet amu daaru xayaar lañ ko mooy këru sax foofu nag léggee fa lu la fa mat dund ah joxe na lool mën na am de waaye ci benn baat lay amee muy kalimatu la ilaha illa moom de mën na ko moom ndax bi yëg ci yàlla Moussa laaj yàlla na ko dama bëgg nga jëg leen ma baat boo xam ne moo soo ko jox kenn na te doo ko jox kenn may la dund ci baat boobu leen dina ci ñaan dina ci jaam yàlla ko mu sàmm mu yëpp mu ne ko jëlal la ilaha illa allah mu sax na ko yàlla baat boobu nga jox ma de ñëpp a ngi koy wax te moom lu ñu ko jëglee la bëggoon lu kenn mosta wax te keneen doon ko wax yàlla ko mu sàmm mu ne ko mën a xanaa yëngoo ne baat boobu leen soo jël laa gis wiram teg ci palaat jël baat boobu teg ci palaat moo daal kon nag amul lu ñu koy weccee dañu amul lu gën loola moo am wax lu gën laa ilaha illallah ci wax am ci xamit am afdalu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah loola ko leeral tabaar sala wax na ko li gën ci li may wax ak yéen fi jitoon mooy laa ilaha illallah kon di gën a ngóom bokk nag li baax nag li baax bëri nga ko toujours ne li baax dafa bëri ba nga xam ne kenn mënu koo matal waaye li gën moom leen rek lay doon du ma sa doon ñaan da nga koy am mbaa nga ñaan waaye baat boobu itam benn baat la ñëpp a ngi koy wax naam ah waaye wute nag am na ci ba ñëw ci jàngale taw yi dañ ne da nga ko war a tudd ci xam ko ci xamee boo xam ne dafay dàq tikk sàkk andi yàqi na kon loola xam lay doon tassara sa ko rena sakka ba bam ne man khala la ilaha illallah mo ko ni san be xalbi rek dakala janna ko lay wax ko wara xamne dul wax kesse bu don wax kesse dina man khala la ilaha dakala dem bu ja wax rek mo gaje la ko non wax waye lan mo ci ne mukhlisan be xalbi to lo la tola sama mukhlisan bi xalbina man ta ata bi ci xol mukk te dul ligey ci ko ligey ma tassa ko sa da la wax ne baat la bo xamne da wara joge ci lamay dem ci kan joge ci xal dem xol ko la dem da mu ta joge mukk ci lamay dem ci xol dede da joge ci lamay dem ci xal mu xalat ko xam ko joge ci bu dem ci xol mu fas ko ta do bay e do won la ko kul man zakaraha mo dakeda ni ko ten mana hukul man zakaraha dakal jan wa hukul man zakaraha muqtaqila matmunha dakal jan khala dogo kon amna koy jaar dole na waxtu won nek yalla dou koy denkan bu ko jore laal kon day yom bu ko jokk dem day yom da ngay laaj te fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun laaj dem alu zikri la wax alu zikri rek ñu moy borom xam xam ya dëgg la moy ñaxam ñe so bëgg dem kon ci peeb la gën ñaxam kon ñoy bu tuk ñu nak yalla baaxé nañu jangal nañu ko naam waye def nañ ko dégg ci yonenti yalla wono ko ci bam koy leral ne yonenti ñoy layu yalla ko suuf yalla bu ñu ñewu ton jam bu mu leer ngey do ko nan xawmo waye gënaa bu ñu ñëne nak bu nopi nak kum laati yel tax yu neena bu nopi alquran jangalu alam yaatukum rasulun qalu bala ndax yunu mo tiel da ko la xate fa jaana na suu wa qasamna wa qulna ma na tawi tay nazir nak bagu yaatu la kep ku ñew di wax la yott tan wax te lam ko dal waxe ci biir ak ci beji nazir ngo o tuli bu bango lol nak jala ko ba fele ak ñu mel ni mom mu mel ni doy jaamu yalla mu ci jitu yonenti bi ci defal wax ak waxino bu mu meena doon top ci gannaawum rek nam ko daan defé nam ko daan waxé rek ñu nangul ci jaamu yalla su ko defé nak jëm doy lu dana dem ba laq naam waye baaj bam doon tuddu xam xam ba ak leer ga sa su nek rek dañ ko doon lo kenn ci jam yalla ko wa doon nak ya wut yeru tuddi kuy wut yeru degg la du dajje mom fenn wala mo fenn tay seigne ba ni tan tamu la yu jam ni nak wax ko noppi wul de da wax ndax ci taw de yalla jënne lu tuba kaaba nga ajil mako tuba mako wax mako bind fa na bundi dafa ni hajjo ila hajj lan ci man ndax ban kaaba tu len di kaaba lan ci man wa say bayt indi borom ni bang ci man kon ko la mu wax lu mu def na ñu gëm ni wax da tapu ju ko ta mom ta laaj ko ko wala ñu gëm ni wax ci to bañ ko ko laaj do na mo gëna bari mo yepp gëm nañu wax ak ko laaj ana net ba ana borom net ana kaaba kenn ko laaj bu ko laaj sax ñu ne yow mom da nga do wala da nga ñak yeex won da nga ñak leen wa bo ton laaj gëna mo ko abinu ko re mu ngi fi tay ñu ko laaj ba kum yaqeen do nga am ci ke zakka je kon mom na bu wax na lolu la moy ciacere moy taxaw ne kon moy ñu ci mu melni kon jeeju ko dem ba makka ngir ñu ci wax salatu kon reele ci baax mo tax moy ñu mag yeb estal gëna wax ay ma tay leen ko fonk rek, waaye jamono Serigne Touba fonk ko jàpp ne dégg Serigne Touba dem ba Makka Katamal loolu lañ jàpp te wax ne dégg na ndax lañ koy wuti kat ponk ne ci ponk l'islam d' accord. waaye dafa am baa ci am saay saay nag lu mu am am doole baa ci ko doole ñu dem na ba Makka wër Kaaba la dessaat ak Bakar bàyyi Kaaba gi ku ko wër tàmboog Bakar sa doo taa ko am ñoo ko doxal moo tax lu ñu saa yeroo rek ci bitti rek mbaatir ngaan ci dox waaye ñoo ko da yëg ñoo ko da xam ñoo ko da xam ne ñoo ko da wax parce que day ne lu cirku su ne weer yi tey ñu ngi woon ñëpp ñu woon ñu weer koor fee ñu ñu ne taafeer waxte ne woor ban weeri fan ñu ne boo ko dañu lakk la say Bakar baax na bi waaye dëgg-dëgg jëmm weer wi nag bi nga xam ne da lay lakkal sa Bakar te dootaa ko am fan la ne mbi laa na ko ci mbir xam léegi weer wi ñu seen ci kaw lan moo ñu wax benn ban mandat nga ne weer yi mooy weeru koor ci mandat bi ñu mën a xam ci jaww ji ci weer wi ci àllam bi amul soppe ko ñu jaww ji meloon na mel ne àllam meloon na mel weer yi daal fenke lay fenke ni mu sooy lay sooy waaye daa ko doon ñëpp def fenke ñu ne weer koor ñëw ñu ñu ko wax kon nag am na jëmm bis bii tey daa ko ne dimanche ñëw na lu ñu wax ne dimanche jaa ngi nii ci jaww ji ci àllam ji duñ ko yëgee waaye ñun ñëpp dàkkoon tey mooy dimanche ku juumoon sax muy la jàggante nga nangu ne ak daa dimanche bo lu ñu ko wax ku tax am na jëmm ji ana jëmm ji lu am saay rek am na bàjjina su ko defee nit na weer koor wu fay wax ak mboolem nguur yooyu nga xam ne dañ leen di gëstu boo ko làmb làmb ko ci nit boo ko seet seet ko ci nit waaye ban nit la ci nit ñi du ko ne ñu tegi ci nit ñi ñu lañ wax waaw ki mën a def nit ñi muy nit ki mën a def nit muy nit ko ngay nit ku dul moom rek da ngaa mën waa boo dajeeg moom rek la nga manqué leen moom wattil la ko ba mat sëkk nga doon nit ni ma wala mooy sama zaate kon ñëpp mat ñoo ay nit fi ñu def ñu nit moom la parce que nit daa bëri bagaas lool ba na ko xam ne jëmm jaa ko boole ci nit waaye bokko bu tax waaw ndax bagaas yam làmboo moo tax suñ la bëggee def ñun bagaas yooyu yëpp dañ ko génne ba mu seet wecc def ci bagaas yi ngay wax waxi nit di jëf jëfu nit tooñ ba tax sax Moussa bu ñu mosaanoon Serigne Touba ñu dama naan ndax tey Serigne Touba rek tey ñun ñoo matul ñu xayru naasi mooy gënd wa defe na kon la ko def nit nag du leeru du leeru yàlla itam ku manqué rek moo lay motti kon nag loolu ñu bàyyi ko xel baax te xam ne li ngeen yëg la lu nga nekk dinaa di wax ñu koy bàyyi xel toujours ne yoon bi xam-xam moo ci boole nit yëngu bi dum rëy rëy rëy baax na waaye xam daal ku ko def taa soxlaa ku naan jaaral fi defal li fee nit bu yow sa ba xàmmee ba ràññee soxlaa ku naan ko dugal fi defal li ngay bàyyi sa bopp parce que xam nga fi war yaar ñu war waaye yéen ba mu yàqu nga toppaat na ko jaaral fii defal lii amaana sax da nga koy wàññi parce que liy wàññi bi moo tax amaana ko daan jaaral fii mën naa mu gis fu gën a leer foofa te du fa mën a jaar ndax ko koñu kon moo tax ku yow rek demaat di feet sa xam-xam xam-xam dafa tuuti du liñ la wax liñ la wax loolu suñu xam-xam la ñu waaye li nga xam nag loolu ay sa xam-xam liñ la wax loolu suñu xam-xam la waaye li nga déggee ci wax ji nag loola yàqu walaa lay jëri ji suñ ko xamee te xamuloo ko du la jëri suñ la ko waxee te gisuloo ko du la jëri suñu gis ak bopp ja suñu xam ak bopp du jëri kenn kenn ku ne sa gis ak bopp ak sa xam ak bopp moo lay jëri su boobaa nga doxali sa bopp ñu mën a demal suñ bopp doo ñu laaj du soxla ñu wax ndax loo ñu waroon a laaj rek day fekk mu ngi ci biir liñ la jox soo gësee gëstu gis ko xanaa kay dañu indil tey liñ mar mane jërñoo ko ñun te loolu waroon na nekk taalibe dañ koy dénk ci moom di ji ci moom di denc ci moom la ngay denc fekke man ne lam dul nag war na ko mën a lëggéey di ko lëggéey di ko la bu la añnaatee lam ko joxal mu teg ko fële indil loo xam ne boo la fi sam la boo xam ne nag wóor na li lëggéeyam la waaye du la nga defar moo bëri war am ku la joxalal nga la demal nga commerçant yaroon nga lëggéey ci nangam ñu at ñib saat ci moom lam la joxoon nga kontu ko ci ci waxon jeexal tàkk de sewo dara kon yow lëggéeyul soo lëggéeyul kay lam la joxoon nga ko teg fële teg sa bon te loolu moo war ma ci saatu ne nag moo tax sa Moussa ci mbaaxam ku mos a jënd ci yàlla daf naan tarifa ma lii ma yëg laa la yëgal li ma gis laa la won li ma xam laa la xamal soo ko xamee ni ma ko xamee man nga caa xam lu ma xam ba nga am ca moom kenn moomu wax na dëgg su leen ma feexel xam ci lu ma xam daan na waxit ne da leen waxtaan sama kanam ndax ni ma leen di dollee ci yàlla noonu ngeen maa dollee ci yàlla wax na dëgg te loolu war am bi bu nekk sëriñ bi mooy dolli taalib déedéet taalib daa war a dolli sëriñ bi ku moom yàlla kenn dëtti leer kenn ko di sa bën nga man ngeen ñu gën a leer bi man ngeen ñu neqal duu jot sëriñ bi mais nii la waa demee waaye leen sa xam-xamal sa xel rek fële soxla wu loolu dafa jóg kenn ko dañ bëgg daal li ñëw la jëriñoo ko bu baax ñoo ci bokk yàq kenn ko da lay jël yàq ko def ci bokk kon lii lañ sa Moussa tàll la moo tax kuy sëkk sàkk rek do dafa tàbbi wut da nga ko yëg ku ñuy soñ rek daa tàbbi da nga ko yëgu waaye comme càbbi ci yow adduna yëpp buñ dajee nga wax leen dëgg amoo koy rus amoo koy ragal amoo koy xam ne nga am gerte ci wax dëgg ci kanam ku yàlla bindi doo ci ragalat li nga yor yooyu jante la lu waaye mën a yor bo sii ci keppaaram mu ñëw fay ko du jëri li nga yor mooy jant jant nag bu fekkee bu ci midi nga taal sa tondel ne yaa ngi nii xam nga da ngay yàq sa tondel fee ci ko bëggut jot moo gën da nga doon niir jant ak la koy niital ba niital ñu tondel mënta niital loolu mooy li ngeen yor sondel yi mooy téer yi ngeen di jaay sondel rek bu ko jotee mën na nit kay mën na leeral dëkk bi mën na leeral néeg bi comme lëndëm am na waaye bu jant fenkee soxlaatul sondel ku dem ba yëg yàlla soxlaatoo masala yi fii la téer bi jaayatul fii jaay dégg nga waa ji mën a waxtaan daal na ko wax li day waxtaan ak benn poodee ku jàng moom nag sax jàngam rek lu mu ko wax rek mu ne ah tamit dañuy wax ne yax baa ngi nii ci alquran lu mu ko wax rek mu ne ko yax baa ngi nii ci alquran mu ne ko gis nga mu ne tonal xam naa fi yax bi ne moo tax ba teg ko fa suuf bi laa soxla soxla ma yax bi te wax na dëgg yax luñ koy defee yax kay la ci nekkoon laa am solo waaye yaxu kese kay sànni kon alquran leer gi lay soxla téere ba lam lay joxañ di la ko leer loolu lañ soxla woon bu leeree ci yow nag booy ba tëpp téere dem jëfee ñu ko waaye loolu sëgg di niiraa rek di rek ci ba du set nga di ko rek di ko wax di ko waxaat yoo leetal la buñ la bind lañ la ca digal ak lañ la ca ba du set nga jàng leetal ba te lañ la digal lañ ca xamoo ca dara defoo ca dara bu yàggee borom leer daf lay jëpp neexa bi dof la alquran di nga koy jëfee gannaaw bu ñu ko jàngee ba nag soo defee nag dañ la koo tënkal nag kër la ko ci benn baat cëpp bala leer alquran leer na masa yi ñuy bari bari bari benn baat ko teg mooy leer leer na fu mu leer rek alquran leer la taw rek leer la taboon leer na lim leer na téere bu yàlla ma si dox ak yoon ci ñu baat boobu la jënd ko ma tax mooy def kon nag li gën a ngoo bu mu yàq nag li baax ndax li gën a ngoo waaye bu mu yàq li baax ndax li baax te la ñu mën a aw ba dem ci gënelu waaye kenn du tegg lu baax àgg ci gën a mënta am déedéet ngaa jaar ci lu baax kay uus ca nag bañ a taxaw uus ca nag bañ a taxaw ba àgg ci gënel la waaye boo ne rek xakk saa li baax nañ ko sànni li baax nañ ko sànni ngir gënel la déedéet demagut noonu soo defee tey chariat ba mu jeex ak li baax yëpp ba mu jeex mbubam ngëneel la, mbubam ngëneel la, mi nga xam ne ak kasa te lañ mën a xool ba yor yàpp ne yaa ngi yor gëne, waaye boo ko sàññee rek tur nga mun doo ca boole mukk yu baax waaw. Ndax bala nga gëm ne waa ji ku baax la wala nga gëm ne waa ji yor na ngëneel da nga ko gis yu baax ya. Kon shariatum dafa mel ni meeb la goo xam ne dañ koy meebee nit ñi pour yóbbu leen ci dëgg. ba tax si tubaab dafa jàng li ne maam Thiam mën a ko mbàtte mën a ko di leen bindi wax ci juróom te mu leen ko yaakaar. ñu ko ndax bu yomal xiyaamee fa may nekk am na jaam yoo xam dañ ma bëgg lool sopp ma lool te fa may nekk duñ fa mën a ëpp si su kërëge nag seen julli yi lay jël def ko muy pob yi jaar rek fa ma ne ma ma ne na lu ma ne loolu duur yomal xiyaam bi fii la dikk fii la seen jàng yeeg seen julli seen koor yi moo tax ñu xam ne yoo ñu war baax ci lañ mën a jaar ba xam ne suñ tubaab yi dem waaye ñu ko leen sànni lépp ci àll ba sànni alquran sànni julli waxtu yoon sànni koor sànni dañ naan ñu ay yéefar lañ kenn du leen jege waaye dañ ko jëfandikoo ba nëpp fekk ñu ngi làkkandu ko gën nag dañ ko jëfandikoo ñëpp jafee yaakaaruñ ko nag am na lu yaakaar loo xam ne moo gën a wóor te moo gën a dëgg te moo yàgg. soo defee nag kon doo sa sëñ tubaab du jàng rek mu naka di dégg lool naka di waxee lool ndax ku ko waxee rek boo fi jógee askanee ko ci yow dëkkale ko ci yow ba fu ko nit wutee du fulal foofu rek ñu mën a wàcc na yoon loolay problème te loolu day feeñ sax ba ci tubi yàlla yi sax da nga nit tubaab yàlla xam ne ki askanee benn famille rek wala benn kilifa rek te bari ñu tubaab ñu ko askanee sax yàlla te wàccal ko moom pourtant da ko wutoon ci ay nit ba am ko mu jox la ko ngay jàng ko mu jënd nga askanee ko ne ci moom la bàyyi ko mais grave bàyyi ko ñu moom jëm yaa ko jële maanaam ku ko jële moom. kon wane fa nga bokk rek a tax baax na nag ndax nit fa bokk war na ko wane waaye nag nangulit feneen waaw nangulit na feneen am na waaw fa nga bokk nangulit fii nga bokk na la gënal fépp waaye nangulit feneen mën na am na. boo defee loolu ci yàlla la bokk te yàlla dafa yàq di yàlla am ci mbaax xoñ ci benn barab xoñ ci benn jëm xoñ ci benn barab te Moussa da ko daan tënk ne daraa yàlla tàmbale wul fenn yemul fenn xajul fenn ak a wax dëgg daraa yàlla comme ça tàmbale fenn yemul fenn xajul fenn koo ne fii la tàmbalee tàmbale wul koo ne fii la yemul yemul fa koo ne ci ki la yemul ñàkk ci xajul sama yàlla dafa ëpp lépp wasee ku si asamaa wasi wal arda wala yow de yutuba wa wala ñu am kon moo tax ki naxul jaam yi naxutul jaam yi naxul jaam yi daal boo ci ku dul moom rek am na koo làqu jaam yi ku dul moom am na koo làqu jaam yi koo xam ne bëggoo mukk ñu fekk la fa ngir lan ngir bëgg ak def ñett sa ngénteel ñoom pour ñu def la leneen foofu noonu sama sàmm bu def leneen bëgg Allah ak a baax ñu rek la bëgg ñu def ko def ko jaam def ko nit comme ni def ci mbokk rek bëggul te ëppal ko boppam parce que lu tax mooy bëggul jaam yi gënam doon ca moom defu na te loolay dëgg waa ku dul moom rek xam ne baara ku nekk ku ne te taxaw lañ ko fot ñu wegee ko ragale ko beree ko ba foog ne si moom la yem doom la ku dul moom demewul noonu de moom de moom bëgg ko noppu dafa ne liir laa ngeen di liir damay xëy dee ngeen xëy dee ñoo ngi ci yàlla ak wax dëgg wax leen lu loolu yooyu dëgg dëgg kon kii bëgg na jàmm yi dem de kii bëgg na jàmm yi taxul ci wax kii bëgg na jàmm yi jëm kii mooy yëram jàmm yi kii moo dimbale jàmm yi di saa yëg ay baat yow di ko yàlla fay yoroo ma ko wax. Muritoo jaajëfe Cheikh Moussa jaajëf jaajëf aji fexe day bëgg ñamme muritoo jaajëfe Cheikh Moussa jaajëf jaajëf aji fexe day bëgg ñamme muritoo jaajëfe Cheikh Moussa jaajëf jaajëf aji fexe day bëgg ñamme muritoo jaajëfe Cheikh Moussa jaajëf jaajëf day nga ñu doy loo nanu la muritoo jaajëfe Cheikh Moussa jaajëf jaajëf day nga ñu doy loo nanu la muritoo jaajëfe sœur Moussa ya djof ya djof day nga ñu doylo nanu la bour me yalla ni ko ja djof sœur Moussa ya djof ya djof ahmadu bambay serignam bour me yalla ni ko ja djof sœur Moussa ya djof ya djof ahmadu bambay serignam bour me yalla ni ko ja Comme nous sommes dans notre affaire.